Thank You van Dido uit 2001. En daarvoor Rick Nelson en de Stone Canyon Band en Garden Party uit de 70e jaren. De Leesclub van Alles organiseert twee avonden waar de roman Vergeet de Meisjes van Alma Matthijssen besproken zal worden. Herman de Bruin. Over de Leesclub van Alles valt van alles te vertellen, maar Roeland Dobbelaar weet er alles van. Hij is ermee begonnen in de tijd en is in de studio aanwezig. Welkom. Hallo. De Leesclub van Alles, dat betekent dat jullie als Leesclub van Alles lezen, maar het is geen gewone fysieke leesclub, hè? Nou, dat is het ook. Het is een grote website. Ja. Aan de ene kant waar elke week 50 nieuwe verhalen over allerlei soorten boeken worden gepubliceerd. Maar van de andere kant hebben we ook leesclubavonden in Utrecht en Rotterdam. Mm-hmm. En daar bespreken we elke maand een boek. En dat kan ook een roman zijn, maar het kan ook non-fictie zijn. Waar we maar zin in hebben. Ja, maar dat is de leesclub zoals ik die ook ken. Zoals meer mensen die kennen. Maar een website met leesclub. Nou ja, dus is dat een soort blog dan? Het is natuurlijk een als grappig bedoelde naam, hè, want je kunt natuurlijk nooit alle boeken lezen. Nee, dat denk ik maar niet. Maar we proberen natuurlijk mensen samen te brengen rond boeken. Zowel op de website die daar dingen kunnen vinden, leuke boeken over elk thema waar ze maar belangstelling in hebben. En de avonden, daar komen mensen fysiek samen. Ja, daar gaan ze boeken bespreken. En nu hebben we de roman Vergeten de Meisjes van Alma Matthijssen gekozen. Daar gaan we de komende weken in Rotterdam op, 12 maart en in Utrecht op 5 maart over praten. Mm-hmm. En Alma Matthijssen is een jonge Nederlandse schrijver, een dame. Dit is haar derde of vierde boek, in ieder geval haar derde roman. En het is een hele intrigerende roman over vriendschap. En het bijzondere van onze leesclubavond is dat we altijd een deskundige vragen. En die leidt het in. Die heeft het boek gelezen en die heeft een bepaalde achtergrond. Ja. En daarmee krijgt zo'n avond een extra verdieping. En hoe deskundig is zo iemand dan? Die heeft het boek gelezen, die maar er zijn boek, meer mensen die het boek gelezen dus hebben. Dus iedereen heeft, die daar is, kan het boek gelezen hebben. Sommigen komen eerst luisteren en gaan het dan lezen. Dat is natuurlijk allemaal vrij. Hè? We leven in een vrij land. Maar het kan een hoogleraar zijn die iets vertelt. Het kan de vertaler zijn van een boek. Okay. Het kan de schrijver zelf zijn. Mm. Het kan iemand zijn die gespecialiseerd is in een bepaald onderwerp. Dan hebben we een moderator. En de een vertelt iets, dan gaan we in gesprek, dan is er een pauze. En daarna kan het publiek, gaan we met het publiek praten. En dan kan iedereen meepraten en zijn eigen bevindingen over het boek vertellen. Dat is een beetje de opzet. Kort naar dat boek toe, Vergeet de Meisjes. Waar gaat het boek over? Kun je iets zeggen of zeg je nou, dat moeten mensen dan maar komen ervaren? Nee, het is een vrij lastige roman. Omdat het helemaal geen leuk onderwerp is. Het gaat over vriendschap. Vriendschap tussen twee vrouwen. En die vriendschap is ontzettend beklemmend. Een van die dames is een schrijfster die ooit op hele jeugdige leeftijd een bestseller heeft geschreven, internationaal vertaald. En daarna is het eigenlijk min of meer een beetje bergafwaarts met haar gegaan. Mm. Elke volgende roman was minder dan de vorige. En ze is nu 40 of bijna 40. En je merkt dat het slecht gaat in haar leven. Een Amerikaanse literair tijdschrift zegt, nou ja, dat boek, haar debuut is 20 jaar oud. En die stuurt daar een journalist op af. En die journalist moet heel erg zoeken om haar tegen te komen. Ze leeft helemaal afgezonderd. En ze leeft daar met een vriendin. En dat is niet een geliefde, maar een vriend. Ja. Zoals in vriendschap. Een vriendschap. Ja. En die vriendschap is helemaal ontaard en verstikt. En die dames maken elkaar het leven zuur. En daar gebeurt van alles. En hij wordt daar deelgenoot van. En hij probeert dat te beschrijven en te begrijpen. En eigenlijk laat het zien dat ook een vriendschap net zo kan verstikkend zijn als een liefdesrelatie. Maar de meeste boeken gaan over liefdesrelaties. En nu wordt dat uitgezocht in een romanvorm, hè, het thema vriendschap. Er is wel degelijk een afhankelijkheid en het schuurt en het knaagt. Ja, ja. Maar ze kunnen niet zonder. Dus ze zitten in een patroon waardoor ze elkaar vasthouden erin, maar ze kunnen daar niet uit. En dat zie je vaak, ook in vriendschappen. En daarom is het denk ik, het is een boek wat je confronteert. Wat je ook aan het denken zet over je eigen vriendschappen. Dus je gaat ontzettend nadenken over je eigen vriendschappen. Hoe kunnen mensen daarbij komen bij dit avond over de vriendschap en over de vergeten de meisjes? Nou, je gaat naar de site www.deleesclubvanalles.nl en daar staat ergens DLVA, de Leesclub van Alles Live. En dan zie je het programma, en we hebben nog veel meer boeken in het voorjaar.

'Cause all that's left is gone away, and there's nothing there for you to do. Jet was dat, en Look What You've Done uit 2003, en daarvoor Franstalig van Dalida en Il Venait d'Avoir. De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. Dat straks, na Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always. Always on my mind. Willie Nelson was dat. Nederland zoomt, komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bij is in gevaar. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Mariska de Vries. Nederland zoemt, althans dat hopen wij. En dat heeft te maken met de bijen die straks weer gaan rondzoomen als het wat warmer wordt. Maar er is een probleem met de bijen. En ik ga daarover praten met Wout van der Slikken. Hij is van de Groene Motor. Welkom. Dankjewel. Allereerst de Groene Motor. Wat is dat voor organisatie? De Groene Motor is een organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van vrijwilligers die zich bezighouden met de groene leefomgeving en dan in Zuid-Holland. Onder andere het Zuid-Hollands landschap. Het Zuid-Hollands landschap, maar ook andere mensen die betrokken zijn bij natuurmonumenten zoals Bosbeheer. Of die zelf een eigen initiatief hebben, een buurtinitiatief, een burgerinitiatief. Als het maar met groen te maken heeft in Zuid-Holland. Ja, nou hebben de bijen ook met groen te maken. En 9 en 10 maart is er een actie. Kunt u vertellen wat er precies gaat gebeuren? Op die dag hebben wij de bijenwerkdag georganiseerd. Dat doen eigenlijk mensen in de buurt zelf. Ze doen dat tijdens NL Doet. En mensen gaan dan aan de slag om de leefomgeving voor de bijen te verbeteren. En waar gaat dat precies plaatsvinden? In heel Nederland? Dat gaat in heel Nederland plaatsvinden. Maar in Zuid-Holland op een stuk of 15 plekken verdeeld over de provincie. Dat kan je allemaal vinden op de website nederlandzoomt.nl. En dan gaan mensen hun omgeving verbeteren. Dat kan zijn een bijhotel maken, maar het kan ook zijn het aanleggen van houtwallen of een stukje stijlwand, een stukje zand waar bijen nestgelegenheid kunnen maken. Of het aanplanten van bollen, uitzaaien van zaad van wilde bloemen. Dat zijn type activiteiten die daarbij gebeuren. Want we hebben het nu over de wilde bijen. We kennen allemaal de honingbijen en de imkers. Die nestelen natuurlijk in de bijenkorf. Maar nu hebben we het over wilde bijen, begrijp ik? Ja, nu gaat het eigenlijk meer over wilde bijen. En dat zijn er een heleboel. We hebben er wel bijna 360 soorten, verschillende soorten in Nederland. Daar vallen ook de hommels onder. Maar er zijn heel veel verschillende bijen. En eigenlijk anders dan de honingbij, die bekend is van de honing en de imkers, zijn die wilde bijen vaak solitair. Dus die leven alleen en die hebben geen heel volk zoals je dat bij de honingbij hebt. En die wilde bijen die nestelen vaak in de grond of in hout of in stengels van planten. Dus die hebben eigenlijk een veel variatie nodig In de omgeving, in de gelegenheid. Ja. Nou gaat het met de bijen niet goed. We hebben daar regelmatig berichten over gehoord in de media. Is dit een initiatief om die leefomgeving te verbeteren en ook de bijenstand omhoog te krijgen, begrijp ik dat goed? Ja, het maakt een deel uit, die bijenwerkdag, van allerlei initiatieven die onder Nederland zoemt vallen. Dat is ook het aanleggen van andere grotere wilde bijenplekken, maar ook het verbeteren van het beheer. En al die dingen moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk de bijen het een beetje wind in de rug krijgen, om maar in die termen te praten. Omdat het zo slecht gaat en ze heel veel behoefte hebben aan goede nestgelegenheid en goede voedselvoorziening. Waarom gaat het zo slecht met de wilde bijen? De honingbijen hebben we ook al het een en ander over gehoord. Een bepaalde mijt die dan in de kast zit en de bestrijdingsmiddelen natuurlijk die de weerstand verlagen. Ja. Is hetzelfde verhaal geldig voor de wilde bijen? Nee, eigenlijk zijn dat soort dingen als bijvoorbeeld de varroa-mijt, zo'n ziekte die bij je volk optreedt. Die hebben echt te maken met dat verspreiding met die volken. Daar hebben wilde bijen dan niet zo'n last van. Maar wilde bijen hebben daar wel, als eigenlijk alle andere insecten, last van dat het landschap verarmt in bloemen en planten en nestgelegenheid. En daar hebben ze vooral mee te maken. Plus dat er natuurlijk veel de bestrijdingsmiddelen ook wel gebruikt worden. De neonicotinoïden, glyfosaat, alle moeilijke termen die regelmatig in het nieuws zijn. Die zorgen ervoor dat veel insecten doodgaan. En ook daar hebben de bijen ook last van. Ja, daar kan je als particulier en als vrijwilliger natuurlijk vrij weinig aan doen. Aan die glyfosaat mag voorlopig nog gebruikt worden volgens Europa. Dus daar kunnen we vrij weinig aan Precies. doen. Maar op andere vlakken kunnen we dus wel de bijen helpen. En daar zijn deze dagen voor bedoeld. Ja, zeker. Als mensen mee willen doen op 9 en 10 maart. Hebben jullie een website waar alle locaties staan en de tijden? Ja, het zou te vinden kunnen zijn via Nederlands Zoomt. De website die ik al noemde. In Zuid-Holland heb je ook de website Zelf doen in Erfgoed en Groen. Zelf doen in ZH. Als je daarop googelt, dan vind je dat ook. En dan kun je daar vinden de bijenlocaties die daar in Zuid-Holland op 9 of 10 maart waar dan gewerkt wordt. Ik zou nog een keer de website willen horen, want ik heb hem niet helemaal opgeslagen. Nee, dat is de website van in Zuid-Holland Zelf doen in Erfgoed en Groen. En anders is dat ook te vinden via nederlandzoomt.nl. Nederland zoomt op 9 en 10 maart in Zuid-Holland. Dus allerlei activiteiten voor de wilde bijen. Ik sprak erover met Wout van der Slikke van De Groene Motor. Hartelijk dank. Lag het aan mij, lag het aan jou, mijn lief? Was het de tijd, wilden we dat gewoon niet zien? Jij vond toch ook dat het zo echt niet langer. We speelden het uit, maar geen van ons beiden die het won. Misschien dacht ik dat het zo echt het beste was. Misschien te laat, maar waarom zie ik nu de waarheid pas? Met mijn hoofd onder water, zie ik niemand de tranen. Gedachten verdragen en ik laat ze gaan. Met mijn hoofd onder water kom ik even op adem en zie ik ons samen voelen hoe het was. Met mijn hoofd onder water, waar ben je nu en is het voor? Vertrouwde gevoel, praat tegen jou, jij lacht naar mij. Misschien zei ik wel een beetje te weinig soms. Misschien dacht ik dat jij tussen de regels lezen kon. Met mijn hoofd onder water. Mijn hoofd onder water, kom ik even op adem en zie ik ons samen voor weer hoe het was. Want waren het toch goed? Ik wil gewoon of er niets veranderd is. Oh ja, waren het toch goed, mijn lief? Ik wil gewoon. Veel aan mezelf gedacht, misschien te laat, maar waarom zie ik nu de waarheid pas? Met mijn hoofd onder water, zie niemand de tranen, gedachten vertragen en ik laat ze gaan. Met mijn hoofd onder water. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. You are, everything, everything, all. You are, everything, everything, all. You are, everything, everything. I saw somebody who looked just like you. We kennen dit nummer ook van Diana Ross, maar dit was Vanessa Williams, You Are Everything. En daarvoor is ook schitterend, met Hoofd onder water. Gevoelig sterk. Wie zijn dat en wat doen ze? Dat zometeen. Yeah. The Fifth Dimension was dat, en One Less Bell to Answer. Ouders zijn van jonge, hooggevoelige kinderen kan moeilijk zijn. Gevoelig sterk kan helpen. Peggy van Rij. Ik praat met Jeanette Jardijn van de praktijk Gevoelig Sterk. Welkom in de studio, Jeanette. Dankjewel. En ik ben zeer nieuwsgierig naar jouw praktijk, Gevoelig Sterk genaamd. Ja. Wat doe jij? Ik help met name ouders en kinderen. Ja. Veelal de kinderen via de ouders. Ouders kloppen bij mij aan als hun kinderen een bepaalde angst ervaren, slecht slapen of verminderd zelfvertrouwen ervaren. En vaak hebben ouders al van alles geprobeerd. Maar lukt het ze niet voldoende om hun kind te helpen? En dan kloppen ze bij mij aan en ja, dan gaan we samen aan de slag. En hoe krijgen ouders trouwens de gelegenheid om bij jou aan te kloppen? Heb jij bepaalde kanalen waar je ook zichtbaar bent, zodat ouders weten van hé, die mevrouw staat paraat? Werk je misschien samen met... Nou, sowieso zit ik in een mooi centrum op Hodepel, ja, in Schipluiden. Ja. En dat is een hele fijne locatie waar ook nog andere coaches en therapeuten werken. En jullie werken natuurlijk met elkaar samen. Ook wel, ja. We zijn heel aanvullend, vooral ook naar elkaar. En nou, inmiddels ben ik bijna 7 jaar bezig met mijn praktijk en merk ik dat er veel naar mij wordt doorverwezen. Dat steeds beter loopt, dat mensen mij op die manier weten te vinden. Dus dat werkt eigenlijk het beste. Ja. Hoe ben jij zelf in de coachingswereld eigenlijk terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond? Ja, ik ben leerkracht geweest in het basisonderwijs. Okay. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. En het is een hartstikke mooi beroep. Maar ik merkte wel dat ik meer voor het kind wilde betekenen. En dat ik eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd was in het aanleren van rekenen, taal en dat soort vakken, zeg maar. Maar dat het welbevinden van het kind, ja, dat veel belangrijker natuurlijk is. En dat het überhaupt de basis is voor kinderen om tot leren te komen. Ja. Dus eigenlijk vanuit daar, ik wilde meer betekenen voor kinderen. Ja. En op een andere manier, dus 1-op-1, dat je echt de diepte in kan. Ja, echt de diepte in, hè? Dat is een beetje waar jij voor staat, heb zeker ik begrepen. Ja. Niet alleen met kinderen, maar ook tot het ondernemerschap. Ja. Dat staat centraal, hè? De mens. Ja, de mens inderdaad. En dat is inderdaad de manier waarop ik werk. Van, goh, wat is het inderdaad, wat kom je tegen? Het lijkt lastig inderdaad als je kind niet slaapt. Of het lijkt lastig als die klanten maar wegblijven. Maar het is interessant om dat nader te onderzoeken en om naar boven te krijgen wat daar nu de werkelijke oorzaak van is. Ja. En dat is echt de diepte induiken met de mensen. Ja, dus daar gaan wat sessies aan vooraf, denk ja, ik. Ja, nou ja, verrassend genoeg soms ook maar 2 of 3 sessies. En dan als je tot de kern bent gekomen van die zorg of uitdaging, dan... Dan staat het er iets anders soms voor. Soms is het natuurlijk een enkel handvat wat iemand nodig heeft. Een bepaalde richting opsturen en dan kan het heel makkelijk zijn. Ja. Waar ben jij gevestigd met je praktijk? Mijn praktijk is gevestigd in Schipluiden, in Op Hodepel. En dat is een locatie waar een aantal vaste huurders zijn. Hè? Dus therapeuten en coaches te vinden zijn. En ook een leuke locatie is om sowieso eens te bezoeken qua lezingen of workshops die er ook gegeven worden. Ja, ja. En jij bent daar dagelijks aanwezig? Nog niet dagelijks. Daarnaast zorg ik ook voor 3 hele leuke jonge kindjes. Heel belangrijk. Ja. Ik ben ook graag thuis. Ja. Maar in ieder geval 2 tot 3 dagen in de week ben ik daar te vinden. Ja. Nou, stel luisteraars zijn geïnteresseerd. Hoe kunnen zij meer informatie krijgen over jouw praktijk? Nou, is er een website? Het beste inderdaad naar de website gaan. www.gevoeligsterk.nl waar meer informatie op staat. Mijn e-mailadres staat er ook op en telefoonnummer. Dus mensen kunnen altijd vrijblijvend contact opnemen. Ja, dus www.gevoeligsterk.nl. Klopt. Ik sprak met Jeanette Jardijn en zij is coach bij Gevoelig Sterk. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. I

she wished. Every victory is a taste that's bittersweet.